polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla! Dziś szynka wieprzowa w kawałku po 11 zł za kilogram. Widzę ręce w górze? Widzę! I te ręce dają 11 zł za szynkę? Dają! Więc szynka sprzedana! A jako drugi mamy filet z łososia. Cena po raz pierwszy 3,30 za 100 gramów. Cena po raz drugi 3,30. I cena po raz trzeci 3,30. I łosoś poszedł! Popłynął. Lidl. Co tydzień coś nowego. Szynka wieprzowa w kawałku 11 zł za kilogram. A filet z łososia 3,30 za 100 gramów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 listopada, minęła 9. Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis Trójki. Uważajmy na kieszonkowców, pilnujmy dzieci, apelują do odwiedzających w zaduszki cmentarze policjanci. Wybory organizowane dziś przez prorosyjskich separatystów to spory problem dla ukraińskich władz, przyznają eksperci. To będzie duża prowokacja wobec pokojowego procesu zamrażania tego konfliktu. Jest szansa na nowy test wykrywający raka we wczesnym stadium. Policja apeluje. Na cmentarzach pilnujmy dzieci, uważajmy na kieszonkowców. Dziś w dzień zaduszny także odwiedzamy groby bliskich. Pamiętajmy, że w tłumie łatwo się zgubić, dlatego nie spuszczajmy dzieci z oczu, przypomina Monika Kosiec z koszalińskiej policji. Po prostu musimy być uważni i zachować czujność. Pamiętajmy również o tym, żeby dziecko w kieszeni miało kartkę z numerem telefonu do rodziców. To na pewno nam czy innym osobom, które to dziecko odnajdą, ułatwi kontakt z opiekunami. Na cmentarz nie zabierajmy ze sobą niepotrzebnych dokumentów ani za dużo pieniędzy. Weźmy tylko to, co potrzebujemy, najlepiej w kieszeń, blisko ciała, tak żeby utrudnić złodziejom dostęp. Głównie kobiety tak robią. Podkładają torebki, bo tylko zapalą znicz. To jest ułamek sekundy, ale to jest właśnie ta chwila, kiedy złodzieje z niej korzystają. Nad bezpieczeństwem odwiedzających cmentarze czuwają policjanci także w cywilu, strażnicy miejscy, firmy ochroniarskie i żandarmeria wojskowa. Tydzień po wyborach parlamentarnych na Ukrainie mieszkańcy separatystycznych republik ludowych Donieckiej i Ługańskiej wybierają przedstawicieli swoich parlamentów i szefów władz wykonawczych. Te wybory odbywają się poza systemem prawnym Ukrainy i z oczywistych powodów nie zostaną uznane przez Kijów, mówi ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Będzie to kolejny krok w stronę pewnej legitymizacji sytuacji na miejscu, oczywiście nie uznanej ani przez Kijów, ani przez świat, uznanej przez Rosję, która już zapowiedziała, że te wybory zostaną przez nią uznane za spełniające kryteria demokratyczności. Będzie to kolejny krok w stronę odpływania części Donbasu, właśnie tego pod kontrolą separatystów czy bojowników rosyjskich od Ukrainy. Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Jewgen Worobiow ocenia, że wybory są dla rządu w Kijowie dużym problemem. Rząd ukraiński już zapowiada, że ich prowadzenie i wsparcie przez Rosję to jest łamanie porozumienia z Mińsku, że jakiekolwiek wybory muszą być prowadzone najpierw pod ustawą ukraińską, według właśnie porozumień mińskim. Ze swojej strony Rosja mówi, że to nie jest koniecznie i w taki sposób jakby separatyści wyrażają swoją wolę polityczną. Więc moim zdaniem to będzie duża prowokacja i wobec właśnie takiego procesu pokojowego, procesu zamrażania tego konfliktu. Choć są sygnały, że porozumienie z Mińska jest przestrzegane, to w strategicznych miejscach nadal trwają walki. Republiki Ługańska i Doniecka ogłosiły niepodległość w maju. Nawet co siódmy młody Brytyjczyk sympatyzuje z państwem islamskim. Takie szokujące wyniki przyniosło badanie opinii przeprowadzone przez brytyjski Instytut Populus z Londynu, Grzegorz Drymer. 2000 ankietowanych miało uszeregować 10 organizacji terrorystycznych, od tych, do których nie czują żadnej sympatii, do tych, do których żywią cieplejsze uczucia. Miała im do tego posłużyć skala od 1 do 10. Znakomita większość uplasowała islamskie państwo na dole tabeli, ale 12% dało mu od 6 do 10 punktów, co sugeruje dozę sympatii. Wśród młodych Brytyjczyków do 24 roku życia ten odsetek był jeszcze wyższy, 14%. Najwięcej sympatyków miał ISIL w Londynie i w Szkocji. Niemal identyczne notowania zebrały palestyński Hamas i libański Hezbollah. Dr Clive Field, dyrektor projektu badawczego Religia w liczbach, powiedział Timesowi, że te wyniki tłumaczą, dlaczego co tydzień do Syrii wyjeżdża średnio 5 brytyjskich dżihadystów. Ale inny socjolog religii, Marat Sterin z King's College w Londynie, podkreślił, że sondaż nie zgłębiał stosunku do ideologii, religii i celów islamskiego państwa. Może więc stanowić wyraz ignorancji młodzieży, braku zaufania do opinii mediów albo buntu przeciw establishmentowi politycznemu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kolejny naukowy krok w kierunku wczesnego wykrywania raka. Odkryte właśnie markery we krwi pacjentów mogą pomóc w stworzeniu nowego, skutecznego testu.

me one more day to turn things around. Give me one more day to come up with a plan. Give me one more day to see if I can find my way and come back again. Give me one more day to come up with a plan. Give me one more day to do the right thing. Give me one more. See what it will bring to have one more day. I would give anything. Give me one more day to do the right thing. część Państwa od razu się zorientowała, że to Lucinda Williams. No ja jakoś nie mogę się od tej płyty na dłużej oddalić i powracam w moich audycjach. Właśnie to jest taki podwójny album, najnowszy, Down Where the Spirit Meets the Bone. 71335, gdyby Państwo mieli ochotę poesemesować, man@polskieradio.pl to mail, no i telefon ewentualnie 2027 trójek. Już Państwo zareagowali raczej pozytywnie. No może być, że ten album Lucindy to jest taka naprawdę bardzo intensywna dawka nastrojów, nie zawsze zbyt pogodnych, ale skłaniających do różnych zamyśleń i refleksji. Lucinda Williams napisała wszystkie piosenki z wyjątkiem jednej. I z tą jedną tak nie miałem pewności, bo jest długa, ale dzisiejszy dzień wydaje mi się jest idealny na prezentację tego. Bez pośpiechu, w spokoju można wysłuchać. A że utwór znakomity, no to myślę, że przyjemności będzie dużo. Kończy cały zestaw Lucindy Williams wersja Magnolii J.J. Cale'a. To jest wydarzenie moim zdaniem i mimo, że trwa ponad 9 minut, to warto wysłuchać całości, aby nie uszczknąć żadnej nuty. My ear, calling home to you, babe. And I'll soon be there. I'll soon be there. Magnolia, you sweet thing, you're driving me mad. Gotta get back to you, babe. Lucinda Williams, Magnolia. Myślę, że J.J. Cale byłby zadowolony, słysząc tę wersję, chociaż no, przynajmniej rozmiarami odbiega ona bardzo od tych jego utworów, które zwykle zamykały się w 3 minutach. No, ale Lucinda to jest po prostu Lucinda. Dziękuję za ciepłe przyjęcie tego długiego utworu, mówię do Państwa. A teraz sygnał, który znamy. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Michał Wczarek na posterunku, dzień dobry. To ja się mogę tylko tradycyjnie przywitać, serwus. Oczywiście, że serwus. I czekam na kolejne odkrycia. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale czasami tutaj pomstujemy, czy czepiamy się nazw zespołów big beatowych, że takie banalne, sztampowe, że koniunkturalne. Zgadza się pan ze mną. Zgadzam się. Więc dzisiaj mam taką nadzieję, że podskoczy pan z radości na swoim zydelku, że taka świetna nazwa wyszła z naszego big beatowego kręgu. Mianowicie dzisiaj wystąpi u nas zespół Nirvana. Nie może być. Może to być, tak. Mam nadzieję, że to nie tylko pana dziwi, że będzie to kącik ciekawostkowy. Tym bardziej, że sądząc z dotychczasowych pana odkryć, to wszystko zanim jeszcze Cobain przyszedł na świat. Tak, on miał wtedy 6 lat i chyba jeszcze nie myślał o stworzeniu zespołu o takiej nazwie. Czy ta nazwa do pana przemawia? Przemawia. To trochę niesłusznie, dlatego że najbardziej krytyczny w stosunku do tego swojego zespołu i tej nazwy był jego twórca, który gdzieś w wywiadzie prasowym powiedział, że pierwsze moje zespoły z czystej głupoty i koniunkturalizmu nazywały się Zen i Nirvana. Wtedy w ogóle nie wiedziałem, co to tak naprawdę znaczy. Czy wie pan już, kto jest naszym bohaterem dzisiejszym? Nie, ale to ładna postawa, że tak otwarcie się przyznaje do niewiedzy. A zespół Zen już kiedyś prezentowaliśmy w naszym kąciku. Tak, ja mówię tylko o liderze. Mm-hmm. I podobno też w jakimś czacie internetowym stwierdził, że bardzo nie lubi tych swoich pierwszych zespołów i bardzo się cieszy, że nie zachowały się żadne archiwalne nagrania. I tu się myli. I tu się nasz artysta pomylił. Na dowód tego zaraz panu przekażę artefakt, pudełko z oryginalną taśmą i proszę wśród nazwisk muzyków wyłuskać naszego bohatera. Od razu mi w oczy wpadł WW, inicjały chyba ma. No właśnie. Tak. Wojciech Waglewski, gitara akustyczna, tabla, flet, kontrabas. Więc ponieważ lider sam jest taki krytyczny wobec swojego zespołu, to podejrzewam, no, że... Trochę kokietuję, myślę. Podejrzewam, że my powinniśmy pójść w drugą stronę, to znaczy bardzo chwalić. No to chwalimy, chociaż jeszcze nie słyszałem. No, to zaraz pan usłyszy, a swoją drogą, jeśli chodzi o nazwę Nirvana, to też Wojciech Waglewski nie był, myślę, że pierwszym, który wpadł na to, żeby zespół nazwać Nirvana. No nie byliśmy pierwsi, panie Wojtku, czy nie to pana byliśmy, martwi? Ale byliśmy, żeby tak powiedzieć, niegramatycznie, pierwsiejsi od tej słynnej Nirvana. Tak, ale najpierwsiejsi byli Brytyjczycy. Nie wiem, czy pan kojarzy brytyjski zespół o nazwie Nirvana z połowy lat 60. Właśnie nie bardzo. To mnie martwi. To znaczy albo mam luki w pamięci, albo luki w wiedzy. No ale wracając do naszego polskiego zespołu Nirvana, zresztą różnie pisanego, zależnie kto wpisywał dane utwory w radiu do archiwum, to o tym już też rozmawialiśmy. Ten akurat jest sygnowany nazwą spolszczoną, czyli przez W pisane. I mam też dla pana inny artefakt, bo wiem, że pan cieszy się jak dziecko, jak może pan dotknąć historii swojej własnej zresztą, bo to pana czasopismo Jazz z czerwca 73 roku, czyli z roku nagrania tego utworu, który za chwilę zaprezentujemy, pisał mniej więcej tak. Zespół Nirvana to typowy przykład przejęcia mody z doskonałym wyczuciem koniunktury, a małym muzyki orientalnej. Niemniej jako grupa beatowa zespół ten stoi na wystarczająco dobrym poziomie muzycznym, a orientalne piórka wyróżniają go z dziesiątek innych grup młodzieżowych. A kto to napisał? No pan sobie może tam sprawdzić, to pani, pewnie jakaś pana koleżanka. Już tutaj panu przewracam stronę, proszę bardzo, Gliwickie spotkanie orientalne, jest podpis. A nie kojarzę nazwiska pani Radziejowskiej. Ale podejrzewam, że nasz bohater dzisiejszy, twórca zespołu Nirvana, Wojciech Waglewski, zgodziłby się z panią recenzentką, a nawet może by ją przewyższył w krytyce. No dobrze, aha, i jeszcze jedna rzecz ciekawa. Mimo, że utwór z 73 roku pochodzi, to jeżeli ktoś się dobrze wsłucha w ten utwór o tytule Ptak, to może usłyszeć motyw z czołówki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tam już jest ten pierwowzór tego motywu muzycznego. Ależ pan wypatrzył to wszystko. Aha, i jeszcze tutaj, przepraszam pana Wojtka Waglewskiego, że ten utwór skróciłem o 2 minuty, ale zrobiłem to tylko dla pana, żeby nie zrujnować pana audycji, bo utwór w oryginale 6:30 trwa, ale przez pierwsze 2 minuty nic się nie działo. To pozwoliłem zrobić panu przyjemność. Dobrze, zespół Nirvana w utworze Ptak. Niebo się wzbija, czas nie zna prawa łaski, dziś lustro jej rozpacz odbija. Ptaka w locie nie w locie nie pochwycisz, nie pochwycisz, rzeki w biegu nie powstrzymasz, nie powstrzymasz, rzeczy nazwą nie okiełznasz, nie okiełznasz, kształtów ich nie zapamiętasz, nie zapamiętasz. Nie okiełznasz, kształtów nic nie zapamiętasz. niespodzianka, myślę, ale tak się zastanawialiśmy z panem Michałem, czy to możliwe, żeby Wojtek Waglewski nie wiedział o istnieniu tego nagrania. Pewnie wie. Więc ja się ośmielę twierdzić, że wie, no tym bardziej, że ma parę kroków do fonoteki i zawsze może to sprawdzić. No właśnie. Czyli rok to był? 73. 73. Dziękuję bardzo, panie Michale. Dziękuję, mam nadzieję do zobaczenia za tydzień, jeśli redaktor Waglewski nie zdybie mnie w ciemnym, trójkowym korytarzu. Ale może pan go jednak pokonać na pięści. Proszę państwa, skoro Lucinda poprzednio przed kącikiem Big Beatowca zaśpiewała Kayla, no to posłuchajmy też samego mistrza. If life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Everybody knows you just need a friend. Please, please, please, go down on your knees. Carry on, carry on. Head is full of doubt, you can't figure it out. Carry on, carry on. Between the time it takes, make all those mistakes. Carry on, carry on. It don't matter what you say or do, it just seems to work out if you want it to. Cut out all the slack, take it off your back. J.J. Cale, płyta Shades z 1980 roku. Recenzenci nie byli dla niej zbyt łaskawi, ale po latach patrzy się na to wszystko inaczej. Te nagrania zupełnie w innym świetle się odbiera i ja absolutnie nie byłbym krytyczny w stosunku do płyty, na której nie tylko takie utwory jak przed chwilą Carry On, ale i takie jak If You Leave Her. Thank you. just leave her standing lonely. If you leave her here, if you leave her here, Kale. A teraz będzie Antek. Dzień dobry. Cześć. Kale akurat pasuje, bo po wczorajszym grobingu i właściwie dzisiejszym i to już parodniowym, bo to już taka tradycja, no to właściwie ma być tak zwięźle i tak trochę smutno, melancholijnie, ale byle nie rozraźle. No tak. Byle nie rozraźle. Taka jest tradycja. Z tradycją ciężko dyskutować w związku z tym, jak no też się jakoś podporządkujesz, tak patrzysz na mnie, się boisz, że tego Rammsteina wyciągnie. Nie. Nie, nie. Ładna melodia będzie teraz. Dear Matthew, I like you a lot. Realize you're in a relationship with someone right now, and I respect that. I'd like you to know that if you're ever single in the future and you want to come visit me in California, I would be open to spending time with you and finding out how old you were. Taste at the time. I used to say, the more tragic, the better. The truth is, whenever I think of the early 90s, your face comes up with a vengeance like it was yesterday. Dear Terrace, I love you much. Been nothing but open-hearted and emotionally available and supportive and nurturing and consummately there for me. I kept drawing you in and pushing you away. I remember how beautiful it was to fall asleep on your couch and cry in front of you for the first time. You were the best platform from which to jump beyond myself. What was wrong? I understand that as I do you, the long distance thing was the hardest, and we did as well as we could. We were together during a very tumultuous time in our lives. I will always have your back and be curious about you, about your career. muzyka ma taką cudowną własność kojącą dla tych, którzy akurat lubią dany gatunek muzyki, a że dzisiaj jest umowa taka, że ma być spokojnie, no ale to w miarę. No w miarę. The Doors, Strange Days, płyta 85 rok i jeden z takich kawałków, który się przykleja na całe dziesięciolecia, Your Lost Little Girl. Lost little girl, you're lost little girl, you're lost, tell me who are you? Think that you know what to do. Impossible, yes, but it's true. I think that you know what to do. Zacząłem o tych ładnych melodiach, które koją i trochę sprowokowany przez słuchacza zakończę swoją myśl. Chodzi o to, że dla każdego miłośnika jakiejś danego gatunku muzyki kojąca jest inna muzyka i tylko kwestią tradycji jest, że dzisiaj akurat zaspokajamy gusta pewnej grupy słuchaczy, bo to nie jest moja bajka, ale jak się pogrzebie, to się znajdzie. No, powinieneś mi być wdzięczny jako redaktor, współredaktor, że nie poszedłem drogą oczywistych skojarzeń, bo dużo, wielu redaktorów idzie przy okazjach różnych z oczywistymi skojarzeniami. Jak Święto Zmarłych, to mógł być Dead Can Dance, albo Grateful Dead, albo Dead Kennedys, no w najgorszym przypadku Dead Weather. Ale nawet tego nie będzie żaden Dead, tylko Rolling Stones. Rolling Stones, historia utworu Sister Morphine jest długa, nie będę jej całej opowiadał. Najpierw dali to Marion Faithfull. Ona wykonała to na singlu, klapa kompletna, znała sprzedaż. Po paru latach Stonesi wydali to akurat w momencie, kiedy ona popadła w uzależnienie od narkotyków. Są tam elementy z życia grupy. Czyli wtedy akurat zdaje się Anita Pallenberg, narzeczona Richarda, leżała w szpitalu na odwyku. Jednym słowem, życie rock'n'rollowe w ponurym nastroju Sister Morphine w wykonaniu Stonesów z 71 bodajże roku. Ray Kuder gościnnie na gitarze i Stonesi, Sister Morphine. No niezawodni przy takich okazjach, żeby było nastrojowo Mumford & Sons. Dzisiaj ze zdziwieniem usłyszałem, że dzieci zostały też poczęstowane Mumford & Sons, ale takim bardziej skocznym numerem, no bo jak to dzieci, prawda, powinny no tak. Na to skakać, grobing, nie grobing, skaczemy. Ale my nie musimy, więc spokojni Mumford & Sons, na do widzenia. Cześć. Cold is the winter, it freezes your already cold mind, already cold, cold mind. And death is at your doorstep, and it will steal your innocence. But it will not steal your substance. But you are not alone in this, and you are not alone in this.